To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 3 miesiące aresztu dla mężczyzny, który potrącił na chodniku w Puławach 3-osobową rodzinę. W Warszawie uczczono pamięć Witolda Pileckiego. 30 tysięcy mieszkańców Moskwy protestowało przeciw tak zwanemu projektowi renowacji miasta. 3 miesiące aresztu dla mężczyzny, który potrącił na chodniku w Puławach 3-osobową rodzinę. 27-latek wjechał na chodnik i uderzył w 3 osoby w piątek. Wszyscy zostali poważnie ranni. 2-letnie dziecko trafiło do szpitala w Lublinie, a 6-letnie wraz z matką trafiło do puławskiego szpitala. Według świadków sprawca wypadku wysiadł z auta, zobaczył, co się stało i uciekł. Po 3 godzinach mężczyznę udało się zatrzymać. Był pijany, miał w organizmie ponad 1,6 promila alkoholu. W Warszawie uczczono pamięć Witolda Pileckiego. Uroczystość przy odsłoniętym wczoraj pomniku na Żoliborzu zakończyła 7 marsz Witolda Pileckiego, który z okazji 116. rocznicy jego urodzin przeszedł ulicami stolicy. Podczas uroczystości wicepremier i minister kultury Piotr Gliński apelował o pielęgnowanie pamięci o rotmistrzu, tym bardziej, że tak wielu przez lata dbało o jej zacieranie. Witold Pilecki był jednym z największych bohaterów w polskich dziejach, mówił profesor Gliński. Jego odwaga, wytrwałość i gotowość do poświęceń dla ojczyzny powinny zostać zapamiętane na wieki. Agnieszka Głowacz ze Stowarzyszenia Koliber powiedziała, że wielu młodych ludzi nie tylko czci rotmistrza, ale również stara się go naśladować. Miejmy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli dosłownie naśladować czynów rotmistrza, ale spróbujmy każdego dnia pracować nad sobą samym. Postawę rotmistrza Witolda Pileckiego podziwiają nie tylko młodzi. Zaprzeczenie wręcz siebie dla humanizmu, dla godności człowieka. Przecież ma żonę, przecież ma dzieci 2, a on poświęca siebie, spala się w tej miłości do ojczyzny. Chyba jest większa wartość niż tylko rodzina. Rodzina przeminie, a ojczyzna pozostanie. Witold Pilecki był rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego, żołnierzem Armii Krajowej, dobrowolnym więźniem i organizatorem ruchu oporu w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Po wojnie został oskarżony o działalność szpiegowską, skazany przez władze komunistyczne na śmierć i stracony 25 maja 1948 roku. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Ponad 30 tysięcy Moskwian protestowało przeciw tak zwanemu projektowi renowacji miasta. Demonstrujący na prospekcie Sacharowa zażądali dymisji władz rosyjskiej stolicy, w tym mera Siergieja Sobianina. Niezadowolenie Moskwian wywołał projekt ustawy, która zakłada zburzenie kilku tysięcy kamienic wybudowanych w latach 50. XX wieku. W opinii mieszkańców rosyjskiej stolicy samorządowcy chcą w ten sposób wysiedlić ubogie rodziny z miasta, aby ziemię sprzedać oligarchom. Występujący na scenie Rosjanie nazywali działania władz zamachem na prawo własności. Oni chcą nam odebrać nasze mieszkania, twierdząc, że troszczą się o poprawę warunków mieszkaniowych. Nasze domy długo już stoją i postoją jeszcze dziesiątki lat, a władze Moskwy, sądząc po ich działaniach, już moralnie się wyczerpały. Protest wsparli politycy opozycji, którzy jednak nie propagowali swoich haseł ani nie reklamowali symboli partyjnych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. 10 do północy burze z gradem mogą wystąpić w województwach dolnośląskim, lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Jutro zagrzmi także w centrum kraju. Od 20 stopni na wschodzie do 22 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rebeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart powyżej 49 cali dodajemy tablet Huawei za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Tomasz Chyła Quintet i debiutancki album Eternal Entropy. Laureaci Grand Prix Festiwalu Jazz Juniors 2016. Jazz, improwizacja i szlachetny rys kompozycji. Muzyka podszyta młodzieńczą energią i werwą. Polecają Narodowy Instytut Audiowizualny i Radiowa Trójka. Ladies and gentlemen, willkommen w naszym DSW, gdzie tylko i aż tu. Teatr Pieśni Kozła, Dziwny, Tajemniczy i Dag Daughters zza ukraińskiej granicy. Fringem nagrodzona Verte Dance Kompania, Emiter w Tarbucie i Ludomir Franczak. I innych frików moc przez dzień i przez noc. Między 24 a 28 maja na Dni Sztuki Współczesnej zapraszają Białostocki Ośrodek Kultury i my, artysty. Dość. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się Państwu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Spojrzę na zegar. 5,5 minuty po 22. Stronie szyby Iwanka Kunewa, dwie szyby ode mnie Grzegorz Zembrowski. Jesteśmy w komplecie do północy w trójce Minimax. Pomysł był taki. Zaczyna się spokojnie, potem od połowy utworu, tak jak kazał kiedyś Alfred Hitchcock. Zaczyna się i tak, no właśnie. A co będzie, jeżeli to rozszerzymy? Nie na pierwszy utwór, tylko na pierwszą godzinę. Nie na pierwszą godzinę, tylko na obydwie. No, sprawdźmy. Mamy kilka takich przykładów, od razu Państwu powiem. No i adres podam. Czynna skrzynka i czynny ekran komputera. Wszystko podświetlone ładnie. Minimax, Polskie Radio, pisane razem, .pl. 15887 w miasteczku minimaksowym naszych ulubieńców. Kłaniam im się serdecznie w imieniu całej naszej ekipy. Rośnie tu miasteczko, ale jak tu nie rosnąć na robocie? To co? To głównie to, co miałem do zapowiedzenia, to ja już wszystko Państwu powiedziałem. Jeżeli nie mają Państwo żadnych specjalnych, odrywających Państwo od głośnika spraw, no to te dwie godziny, no tak się zaczną. Tak jak pan Alfred kazał kiedyś. Tired of weakness, tired of my feet of clay. I'm tired of days to come. I'm tired of yesterday. And all the worn out things that I ever said. Now it's much too late. The words stay in my head. Comfort from me. It's up to you now. You're still here and you're digging again. That's comfort to you. It's up to you now. So Facebook, tired of my failing health. I'm tired of everyone, and that includes myself. But not knowing if you are. Well, that's been how you see. Thing, 'cause nothing really dies, nothing really ends. Państwo mówili, że to inaczej ma być, że najpierw trzęsienie ziemi? Spokojnie. To dopiero przedskoczek nasz był niedzielny. Jak to jest, że czegokolwiek się dotknie Stephen Wilson, to się zamienia w brylant po prostu. No dobrze, cieszmy się. Dobrze znać takich ludzi, prawda? To co? Trzy początki? I co? Tort jakiś taki? Wyobraźni? Pierwszy? No dobrze, pierwszy, najważniejszy lub najbliższy państwa sercu. Is noble and beautiful. To love is warm and comfortable. The love is full of trust and full of caring. Love will be there in the morning and last thing at night. The love will shop and clean and tidy up. The love will fix the car and mend the fence. The love will go to the office, do the 9 to 5. Love will work so hard for the promotion. Love will come home at 6 for a dinner and watch the TV and throw a stick for the dog. And the love will push the children out the swings. And the love will push the children on the swings. Love will do all these things and more. But you might find you're getting used to the love. Love might not be all you need. Love might not be all you need. Until the bug from above blows a hole in the love. never known. And the past and the future will dissolve. Love. Steven Wilson zaczarowany, Steve Hogarth też. To co dalej? Steve Hogarth, proszę Państwa, ma dzisiaj urodziny. Dwa tygodnie temu rozpakowałem tę płytę, najnowszą, najświeższą z jego udziałem. Nie trzeba jej szukać pod Marillion, bo tam jej nie będzie. Trzeba szukać pod nazwą szwedzkiego zespołu, trudna nazwa, Isildurspain, tak mniej więcej. Ale jeżeli się zacznie szukać pod Hogarthem, to ona się znajdzie. I powiem Państwu, że przez te dwa tygodnie to właściwie nie mogę się uwolnić od tych dźwięków. No dzisiaj kolejna porcja. Tak, taka urodzinowa, bo to jest taki, taki tort urodzinowy dziś, 14 maja. Gdybyśmy chcieli wszystkim się pokłonić i zagrać coś i odtworzyć, to zajęłoby całą audycję, na pewno. Dzisiaj urodziny obchodzi Ian Astbury. Dzisiaj ma swoje urodziny David Byrne, Mikey Ness, Alice in Chains. Właściwie najważniejsze dla nas tu, na Myśliwieckiej, urodziny dziś, pani Marta Lipińska. Wszystkiego najlepszego, kłaniamy się i dziękujemy. No i dzisiaj byłyby urodziny wspaniałych artystów, których nie ma z nami już. Urodziny Elżbiety Czyżewskiej na przykład, albo Bobiego Dorina. Jak dawno go nie ma z nami, 73, kiedy odszedł do największej orkiestry. Dzisiaj również miałby swoje urodziny Jack Bruce. Kłaniamy się im wszystkim z serdeczną myślą i dziękując za to, co dla nas przez te lata zrobili. Trzy początki powiedziałem. No jaka może być większa niespodzianka teraz? Dwa tygodnie temu, myślę, że to było dwa tygodnie temu, powiedziałem, że jeżeli spędzili Państwo ostatnie dni w kapsule dźwiękoszczelnej księżycowej, to nie znają Państwo nowego nagrania Rogera Watersa. Czy ja tak powiedziałem? Tak. No ja nie wiedziałem, co mnie będzie czekać za dwa tygodnie. If I had been God, I would have rearranged the veins in the face to make them more resistant to alcohol, less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons, and I would not have suffered the Romans to kill even one of them. If I had been God, my staff and my rod, if I had been given the night, I believe I could have done a better job. If I was a drone, patrolling from skies with my electronic eyes for guidance and the element of surprise. Making rice or just boiling down some bones. If I were a drunk, temples in ruins, the bankers get fat, the buffalo's gone, and the mountaintop's black. The trout in the streams are all hermaphrodite. You lean to the left, but you vote to the right. And it feels like deja vu. The sun goes down, and I'm still missing you. And the love that got lost, and under my golf stream, in circular poles, there's 99 cents with drunkards and fools. To drugie ujawnione z nowej płyty nagranie Rogera Watersa. Czy jakieś inne nagranie z audycji by pasowało do niego i jeszcze nie prezentowane nigdy? Did you find a place to call your home? Where did you run to? Did you need to forget? All that you and I been fighting for? Where are you now? Do you still remember me? The things I said and wanted you to know. We could steal ourselves away, and you could sing to me. I need you now. take my hand and stay with me. Let's pretend and make me whole. I've been searching for a long time for you, for you. Pytają Państwo, czy airbag? No, nie może być daleko od airbag, prawda? Nie może. To Björn Ries, współzałożyciel zespołu Airbag. Airbag będzie w Polsce 19 we Wrocławiu. Tam wyprzedany koncert i 20 maja w Warszawie w Progresji. I to jest akurat data wydania tej solowej, drugiej solowej płyty Björna. On napisał tak, że ta płyta to są wszystkie jego miłości muzyczne. Od ciemnych i ciemnych riffów, jakie tworzyli Tony Iommi i Zakk Wylde, poprzez emocjonalną grę Davida Gilmoura czy Stevena Rothera'ego, do melodycznych brzmiących głosów Stevena Wilsona, Tima Bonesa. No, taka jest ta płyta. Nie odkładam jej za daleko. Jeszcze dzisiaj będzie. Ona się ukazuje, jak powiedziałem, 19 maja. Cieszmy się, że już jest. No i że Airbag na tych dwóch koncertach będzie w Polsce. Firlej, przypomnę, 19 we Wrocławiu. I tam wyprzedany koncert. I w Warszawie jeszcze podobno są bilety 20 maja. W Progresji. To co? To były dopiero trzy początki. Naprawdę? Trzy początki. No to teraz część środkowa audycji. Też zupełnie nowa płyta. Rozpakowałem ją wczoraj. Kiedy niebo było szare, kiedy wszystkie blizny nocy światło słońca rozjaśniało, położyłem się nad ranem, bo musiałem zanim zasnę ponaprawiać pewne sprawy i uwolnić myśli ciasne. Niebo stało się zbyt ciężkie, przez otwarte weszło okno. Próbowałem je zatrzymać, próbowałem czerni dotknąć, lecz rozpadła mi się w dłoni, błysnął łuk i padła strzała. Wokół niego krążył ranny koziorożec, zawył lew, a panna płakała. Sto 66 księżyców, planetoidy, się z ramion. Znaki roznieciły wojnę, krwawą wojnę między nami. Niebo było niespokojne, ciężkie czasy nas czekały. Strzelec zniknął, a psy gończe całą sporą go szukały. Od południa krzyża blasku po gwiazdozbiór Kasjopeja. Białą długą, białą drogą, tracąc oddech. Lecz nadzieję swą ściskałem, lecz nadzieję swą ściskałem w dłoni. 'Ta zespołu Snowman. Nazywa się Gwiazdozbiór. Utworów na tej płycie 9 plus 1 i jestem przekonany, że to nie było ostatnie nasze spotkanie z muzyką, nową muzyką młodych. Jak oni szybko rosną na tej robocie. W Minimaxie 13,5 minuty do 23. Spróbujemy. Jeden zespół Państwo go być może rozpoznają, chociaż to jest raczej nagranie dla bardzo dorosłych. Takich, którzy 30 mniej więcej lat temu słuchali tego programu i zastanawiali się, który zespół wybrać. Czy Depeche Mode, czy też ich. Nie wiem, czy ktoś rozpoznał, że to zespół Gene Loves Jezebel. Tak, wiem. Gdy państwo usłyszeli nazwę, to wiele się stało jaśniejsze. Jean Lat Jezebel. Sprzed lat, ale to jest nowiutka płyta. Ona ukazała się w ubiegłym tygodniu. I jeszcze jedna płyta popularnego przed laty zespołu, no może nie tak odległego jak Jean Loves Jezebel. Ciekawe, czy państwu te dźwięki coś przypomną. Nie widzę rąk uniesionych w górę, to nie jest bardzo łatwe. Ale jeszcze jeden fragment, może ten państwu cokolwiek przybliży. Gdzie szukać? No, 10, 15, a może nawet troszkę więcej lat temu. Tak, tu w Minimaxie również. Kept out of sight, I've been waiting on you, love. The water is high, you've been kept too far to swim for. One day the oceans will finally dry. Till then I'm waiting on you, love. Waiting on you, love. Kept alive, I've been waiting like you wanted to. Put up a fight, keep asking till you tell the truth. 'Cause one day your secrets will all become mine. Till then I'm waiting on you, love. Waiting on you, love. Waiting on you, love. Waiting on you. I've made waiting on you, my love, waiting on you. I'm waiting on you. Proszę bardzo, to już było o wiele prościej chyba, bo dostałem dwie odpowiedzi. Dishwalla, tak jest. Cała płyta ma 12 utworów, takich po 4 minuty. Ja wybrałem dla Państwa na dziś dwa i nie wiem, czy będę do tej płyty wracać, ale zobaczymy. No, wszystko przed nami. I dwie jeszcze informacje mam, ale nie pomieszczę, chyba dwóch. To w takim razie po serwisie informacyjnym o Steve'ie Wilsonie jeszcze i o Steve'ie Hogarcie. A za minutę w Trójce serwis. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Chyła Quintet i debiutancki album Eternal Entropy. Laureaci Grand Prix Festiwalu Jazz Juniors 2016. Jazz, improwizacja i szlachetny rys kompozycji. Muzyka podszyta młodzieńczą energią i werwą. Polecają Narodowy Instytut Audiowizualny i Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy.